Samsung Galaxy S10 w supercenach. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 marca. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Katowicach zakończyła się regionalna konwencja PiSu. Za chwilę podsumuje ją nasza reporterka. Rosja grozi odwetem po nałożeniu nowych unijnych sankcji. Dotyczą kilku Rosjan i mają związek z incydentem w Cieśninie Karczeńskiej. Po deszczowej sobocie czeka nas słoneczna i ciepła niedziela. I na południu Polski temperatura powietrza miejscami może wzrosnąć do 20 stopni Celsjusza. Gospodarka, Śląsk, energetyka i przemysł. To główne zagadnienia, o których mówiono podczas regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Na konwencję przyjechali m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Wiele uwagi podczas przemówień poświęcono energetyce, górnictwu węglowemu oraz polityce klimatycznej. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że trzeba dbać o klimat, ale nie można zapominać o polskich uwarunkowaniach energetycznych. Jest rzeczywiście w Polsce, w świecie sprawa klimatu, ale jednocześnie nie możemy też zniszczyć czegoś, co nam daje niezależność energetyczną, co jest także podstawą życia bardzo wielu rodzin, co jest fundamentem Śląska. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inne kraje zachodniej Europy emitują więcej dwutlenku węgla w przeliczeniu na obywatela niż Polska. Szef rządu przypomniał także niedawny szczyt klimatyczny, który odbył się w Katowicach. Katowice Rulebook, czyli ten podręcznik do realizacji zaleceń paryskich, tutaj wypracowany. Potrafiliśmy je doprowadzić do konsensusu. Transformacja klimatyczna jest konieczna, ale musi być sprawiedliwa, podkreśliła europoseł Jadwiga Wiśniewska. Dodała, że walka o klimat nie może się odbywać kosztem człowieka. Relację przygotowała Joanna Opas. Rosja zapowiada działania odwetowe w związku z nowymi sankcjami Unii Europejskiej. Bruksela objęła restrykcjami 8 Rosjan bezpośrednio związanych z incydentem w Cieśninie Karczeńskiej, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku. Rosyjskie okręty staranowały, ostrzelały i zajęły 3 ukraińskie jednostki wojskowe, jednocześnie biorąc do niewoli 24 ukraińskich marynarzy. Działania Rosji potępiła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej. Rosyjskie MSZ opublikowało w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym zagroziło Unii Europejskiej krokami odwetowymi. W Moskwie określono decyzję unijnych państw jako bezpodstawną i nieprzyjazną. W dokumencie rosyjscy dyplomaci napisali, że decyzja Unii Europejskiej świadczyć ma o nieposzanowaniu prawa Rosji do ochrony własnej granicy. W listopadzie ubiegłego roku 3 ukraińskie okręty próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. W okolicach anektowanego przez Rosję Krymu zostały zaatakowane przez jednostki rosyjskiej Straży Granicznej. Część ekspertów i dziennikarzy śledczych ustaliła, że do ataku doszło na wodach neutralnych. Z kolei eksperci specjalizujący się w prawie morskim przypominają, że obowiązuje rosyjsko-ukraińska umowa o swobodnej żegludze na tym obszarze, którą Rosja złamała, aresztując ukraińskie okręty i biorąc jeńców wojennych. Zaanektowany Krym, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież chce odwiedzić pogrążony w konflikcie i dotknięty klęską głodu Sudan Południowy. Franciszek przyjął dziś na audiencji prezydenta tego kraju. Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Watykanu, papież podczas spotkania wyraził nadzieję, że w Sudanie Południowym powstaną warunki, które pozwolą mu na odwiedzenie tego kraju. Jak napisano, papieska wizyta byłaby znakiem bliskości i wsparcia dla procesu pokojowego. Czeka nas poprawa pogody. Prędkość wiatru stopniowo zmaleje i zacznie się wypogadzać. Szymon Ogórek z Centralnego Biura Meteorologicznego IMGW zapowiada, że na południu i w centrum temperatura może wzrosnąć do 20 stopni Celsjusza. Najcieplejszym dniem będzie niedziela, szczególnie pogodna na południu Polski, w centrum Polski i na południu Polski temperatura powietrza miejscami może wzrosnąć do 20 stopni Celsjusza. Na razie deszczowo i chłodno, do 9 stopni. Rusza budowa autostrady A1 w Łódzkiem. W pierwszej kolejności prace zaczną się na dwóch odcinkach. Od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Radomska do granic województwa śląskiego. W poniedziałek na drodze pojawią się pierwsze ekipy. Będą przygotowywać poszczególne odcinki do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Budowę autostrady A1 podzielono na 5 części, z których 4 przebiegają przez Łódzkie. A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami. Ma ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Deszczowe chmury będą się przesuwać z południowego zachodu na północny wschód Polski. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Będzie od minus 1 do plus 5 stopni. Jutro, jak już informował synoptyk, mniej deszczu, więcej słońca. W niedzielę od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 20 w Małopolsce. Trójka.

नाचे हम दो दीवाने मस्ती के है ये गाने छेड़ो ना करके बहाने होली के बहाने छेड़ा छेड़ी आंख में चोली अपना बहाना रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली आई है यारों की टोली भिड़ा के बोले हैप्पी होली Moglibyśmy powiedzieć prosto z Bollywood, ale to też piosenka z jak najbardziej polskiego filmu, tego właśnie pierwszego dyplomu filmowego ze szkoły filmowej w Łodzi, czyli śpiewającego obrusika Mariusza Grzegorzka. Przy łódzkiej szkole zatrzymamy się dziś nieco dłużej, bo nie dalej jak dwa dni temu zostały wręczone, bo nie jedna, bardzo prestiżowa nagroda imienia Andrzeja Munka. No i miło dowiedzieć się, że wśród laureatów znaleźli się doskonale nam znani twórcy filmowi z konkursu Talenty Trójki. Otóż w kategorii najlepszy debiut reżyserski nagrodę otrzymał Jan P. Matuszyński za film Ostatnia Rodzina. Uzasadnienie jest takie, za mistrzowskie podjęcie i opracowanie biograficznej materii za pomocą całej skrzynki reżyserskich narzędzi. Natomiast nagrodę w kategorii najlepszy debiut operatorski otrzymał nasz laureat konkursu Talenty Trójki swego czasu, Michał Marczak, za zdjęcia do filmu Wszystkie nieprzespane noce, tu z kolei za sensoryczne wyczucie kamery i dokumentalną czujność oraz umiejętność znalezienia się we właściwym czasie i miejscu. To na pewno bardzo ważne. I dla porządku dodam, są jeszcze wyróżnienia. Chodzi cały czas o nagrodę imienia Andrzeja Munka. Jagoda Szelc za film Wieża, jasny dzień, czyli ten jej debiut. Za odważną podróż w tereny emocjonalne, pograniczne i próbę opisania ich swoistym charakterem pisma. Za chwilę więcej o nowym filmie Jagody Szelc w Trójkowo Filmowo. I drugie wyróżnienie dla Normana Leto za film Foton, a dokładnie za wstrząsająco ludzką narrację przeprowadzoną z chirurgiczną precyzją na poziomie molekularnym. To wszystko na temat nagrody imienia Andrzeja Munka, bez wątpienia ważnej, bardzo prestiżowej dla młodych filmowców, a już za moment spotkanie z dużą grupą również reprezentantów Szkoły Filmowej w Łodzi. Tym razem będą to aktorzy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo witam liczną grupę gości, więc w kolejności alfabetycznej Anna Biernacik, dzień dobry. Dzień dobry. Anna Bolewska, witamy. Dzień dobry. Karolina Bruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Więcławek. Witaj. Cześć. W trójce. Dzień dobry. Cześć. Właściwie mogłoby was być tak naprawdę tutaj znacznie więcej. Jak sobie przypomnę środową, uroczystą premierę filmu Monument Jagody Szelc w kinie Luna w Warszawie, to na tej, nazwijmy to, scenie rzeczywiście to była jakaś ogromna liczba osób, ale przede wszystkim też niespotykanie wielka grupa aktorów. No to wyjaśnijmy najpierw, dlaczego tak. Dlatego, ponieważ jest to nasz film dyplomowy. To Karolina. I Jagodzie zależało na tym, żeby zaangażować cały rok. Ona mówiła, że miała wybór i mogła sobie tutaj przebierać, wybierać i dostosowywać ilość osób do scenariusza, ale zależało jej na tym, żeby zagrał cały rok i żebyśmy mieli porówno rozdzielone role. Czyli możecie potwierdzić, że rzeczywiście Jagoda, autorka filmu, wykorzystała wszystkich młodych aktorów, tak? Tak jest. Bez wyjątku. Tak jest. No to powiedzcie, jakie to były zadania, gdyby spróbować to określić w waszym indywidualnym wypadku? Najróżniejsze to były zadania. Każdy miał właściwie inne zadanie, inną karmę do spełnienia. W moim przypadku to była praca nad chorobą i rozkładającym się organizmem. No bo bohater taki dosyć Delikatny, tak? Dosyć delikatny, tak. Chociaż nie tak delikatny. Dotknięty jakoś. Koniec końców skazą. Bardzo twardy. Bardzo twardy, ale to jakby... Ale chorowity, tak się... Do... Chorowity, tak. Tak, wydaje. Mhm. My tutaj w swojej komórce miałyśmy do przejścia temat agresji ze strony mężczyzn i jakiegoś przerobienia tematu molestowania, czy jakkolwiek można to rozumieć. Bo są różne formy molestowania. Nie było to łatwe zadanie, bo korzystaliśmy też dużo ze swoich opowieści. Rzeczywiście ze swoich doświadczeń lżejszych czy cięższych. To już zależało indywidualnie, kto na ile chciał wejść rzeczywiście w temat. Otwarzyć się, tak? Tak, tak. I w ogóle no, samemu na siebie. Aha. Ja mam wrażenie, że w ogóle tak jest często z postaciami, z aktorstwem, że przyciągamy jakąś rolę, a jakaś rola nas wzywa. Ja miałam takie poczucie u Jagody. Też użyłaś słowa komórka. Rzeczywiście te sceny się przeplatają i Jagoda używała właśnie też określenia komórka jakby na scenę. Też dla mnie jest jakieś takie organiczne porównanie i to, że też każda scena sama w sobie też byłaby jakąś całością. Bardzo były pełne te postacie. Ja też byłam szczęśliwa, że dostałam rolę do zagrania, bo to po prostu była rola, a nie coś niepełnego. A nie tylko takie bycie, powiedzmy, na ekranie. Tak, to było bardzo gdzieś, przynajmniej to, co ja grałam, miało całość psychologiczną. Już to, jak ja to wypełniłam, to już była moja sprawa, ale rzeczywiście psychologiczne to było też praca taka. Karolina, twoja postać? Ja byłam w tej samej komórce, co Ania Biernacik, także podpisuję się pod tym, co powiedziała, ale też dodam od siebie to, że zależało nam przede wszystkim na tym, żeby w tym pokoju hotelowym były trzy silne baby, po prostu. No właśnie, bo to jest taki film, o którym właściwie nie można zbyt wiele powiedzieć przed pójściem do kina. Lepiej nie mówić za dużo, ale też w ogóle trudno go opowiedzieć. Natomiast możemy powiedzieć, jaki jest punkt wyjścia. Wszyscy, tak jak byliście studentami pewnego roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, dojechaliście do właśnie hotelu busem. No i co? Nie, myśmy byli studentami hotelarstwa. Studentami hotelarstwa. Na tym filmie, tak. Ten film zaczyna się całkiem niewinnie. Ale mam na myśli waszą grupę aktorską, tak? Okay. Wchodzicie już w postaci. Jedziecie, no właśnie, dokąd? Niedaleko, do Rzeźniczki pod Łodzią na Arturówką, ale to bardzo przyjemne miejsce. Ale też jest to specyficzny hotel z jakąś obecnością, z jakąś energią. Tak, teraz no. W ogóle tam przyjeżdżają, dużo było Ukraińców, ludzi z Ukrainy, tak, którzy pracują. Taki hotel pracowniczy, tak. Także to też było ciekawe kręcić w miejscu, które też sobie żyje własnym życiem, bo jakbyśmy tam kręcili na korytarzach, to nagle jakaś pani z parówkami wychodzi sobie na talerzyku do drugiego pokoiku, bo w drugim pokoiku jest kuchenka, żeby tam podsmażyć, także... Tak, co ciekawe, mieliśmy taką scenę z dymem uruchali. Mieliśmy dym, było wtedy bardzo późno w nocy, była chyba pierwsza godzina i ten dym niestety uruchamiał alarmy. I tam ludzie wstawali o 6 do pracy. O 5 chyba nawet do pracy wstawali, bardzo się denerwowali na nas, a ten alarm się chyba 3 czy 4 razy włączył, więc to były takie... mocne starcia z nimi. No ale to widzę, że się świetnie wam ułożyło, bo tu mówicie, że ten hotel sam w sobie no, ma jakiś taki specyficzny już charakter, a w filmie my dostajemy, oglądamy miejsce mroczne, niepokojące, takie właściwie klaustrofobiczne bardzo. Ale takie też, które się rozszerza, które staje się pojawiają się coraz nowsze przestrzenie. Ten hotel gdzieś mam wrażenie na przestrzeni całego filmu się rozbudowuje. Oczywiście to nie są wszystkie pomieszczenia tylko z tego hotelu. Trochę tam oszukiwaliśmy innymi lokacjami. Tak, jak to w kinie. Jak to w kinie, ale mam wrażenie, że tworzy spójną całość. I coraz niżej. I coraz niżej. Takiego onirycznego zaczyna się rodzić. Piętro po piętrze. No i potem wchodzimy coraz bardziej, właśnie jak wy sami to określacie, thriller metafizyczny, thriller egzystencjalny. Może jeszcze macie jakieś pomysły? Tak nie słyszałam, ale rzeczywiście pasuje. Bo ja to wymyśliłem. Ja oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj na siłę coś określać, bo fajne jest właśnie w tym filmie to, że on jest taki niedopowiedziany i niedookreślony, no ale zgodzicie się z takimi właśnie pojęciami, czy macie inne sugestie? Nie wiem, też się gdzieś zbliża do takiego eksperymentalnego horroru. Mhm. Ja bardzo lubię horrory, więc wyjątkowo też się cieszyłem z racji tego, że on ma swój własny język, ale posługuje się formą horroru bardzo często. To wydało mi się bardzo ciekawe od początku. Tym bardziej, że w Polsce raczej się nie robi horrorów. No rzadko się albo robi. Albo nie robi się dobrych rzadko horrorów. Się robi i masz rację, że jeżeli nawet, to nie zawsze one są udane. Tak. Tak jak powiedzmy jakieś takie klasyczne amerykańskie produkcje. Tak. Jeszcze miał taki jakiś arthouse'owy charakter, no bo też przez to, że Jagoda ma plastyczne wykształcenie. Jagoda, przypomnijmy, wcześniej debiutantka, autorka filmu Wieża Jasny Dzień, który przecież też spowodował no, takie bardzo pozytywne zamieszanie w polskim kinie. No i teraz Monument. Tak. Też są przeplatane takie sceny poetyckie, jakieś no, basenu. Jest też czas na refleksję w takim pejzażu rzeczywistości i plastyczności obrazu. I muzyka z tym gra świetnie. No, ja mam nadzieję, że apetyty słuchaczy na zmierzenie się z Monumentem Jagody Szelc pod wpływem tej rozmowy rosną. To oczywiście jeszcze nie koniec. Za moment powrócimy do rozmowy z moimi gośćmi, ale przez chwilę też fragment niepokojącej muzyki z Monumentu. To było, powiedzcie, dla was, możecie też wspomnieć o koleżankach i kolegach z roku, doświadczenie aktorskie. Na pewno specyficzne, bo sam film był specyficzny, był waszym dyplomem. No ale też do tej pory pewnie każdy z was miał trochę inny poziom doświadczeń aktorskich. Z Mateuszem znamy się długo i już kilkukrotnie występowałeś w Trójce, na to w związku z filmami, w których grałeś, Obietnica, ostatnio powiedzmy nie tak dawno Czuwa i parę innych jeszcze tytułów. Karolina nie dalej jak 2 tygodnie temu była w Trójce filmowa przy okazji premiery filmu Córka trenera. No ale właśnie, niektórzy mieli tych doświadczeń za sobą filmowych więcej, ale powiedzmy w takim bardziej tradycyjnym kinie, inni mniej. Jak to więc było, jak się taką całą grupą spotkaliście na planie? Bo wcześniej, podejrzewam, głównie graliście w etiudach studenckich, szkolnych. Bo takie pierwsze wspomnienie, które mi przychodzi, to jedna z pierwszych otwierających scen, kiedy znaleźliśmy się w hotelu i mieliśmy pierwsze spotkanie z menadżerką. To pamiętam, że tak się przyjrzałem wszystkim i miałem takie wrażenie, że nie poznaję swoich kolegów, że wszyscy byli w jakimś takim, nie wiem, klimacie, jakimś takim moodzie swoim własnym, że jakby każdy był zanurzony mocno w postać i to jest takie pierwsze wspomnienie, że tak z jednej strony wszyscy się znaliśmy, a z drugiej strony w tych postaciach wszyscy byli dla siebie kompletnie obcy, byli zanurzeni w jakichś też swoich sprawach, które ich tam gdzieś przywiodły. Takie pierwsze wrażenie pamiętam dosyć mocno w ogóle tę scenę, kręcenie tej sceny. To była jedna z pierwszych, ostatnia, w której odbywa się cały ten rytuał przejścia. To takie niezwykłe, zbiorowe sceny wasze, tak. Bardzo ciekawe były przygotowania do tego. Mieliśmy takie warsztaty z Anulą Skorupą. Warsztaty głosowe o tym, jak przekazywać sobie dźwięk, jak za nim pójść, temu rodzaj zaufać. Jak ciało mówi. Rodzaj takiej mantry, właściwie takiego transu, który... Procesu takiego jakiegoś. Tak, tylko że to był rzeczywiście długi proces. Mieliśmy kilka spotkań i to nie wyszło tak od razu, że jakby ta pieśń od razu zabrzmiała, tylko rzeczywiście jakby długo nad tym pracowaliśmy. I myślę, że właśnie tam znaliśmy się bardzo dobrze. Tak, już po całym tym procesie. Tak, bo myśmy to na końcu nakręcili. Na końcu to rzeczywiście cały film w ogóle był kręcony bardzo chronologicznie, co nam dużo dało. I bardzo szybko, tak? I bardzo szybko. I tam właśnie się znaliśmy, poznaliśmy, przywitaliśmy, pożegnaliśmy, wybaczyliśmy sobie wiele rzeczy, bardzo dużo takich prywatnych rzeczy się tam wydarzyło. A generalnie to był taki rok, gdzie się wszyscy lubili, czy może mniej, bo to pewnie różnie bywa. Różne czasy bywały. To jest niemożliwe. Zdecydowanie. Się wszyscy zawsze lubili. Szczególnie w zawodzie, który jednak ma wpisane, konkurencyjność ma wpisaną w specyfikę, prawda? Ale już teraz wszyscy się lubimy, mam wrażenie, właśnie między innymi dzięki temu filmowi. Dużo dało, no, prawda. Z zewnątrz też słyszeliśmy wiele razy, że jesteśmy wyjątkowym rokiem indywidualistów i każdy chodzi swoimi ścieżkami. A tam rzeczywiście po prostu w ogóle u boku Jagody tak naprawdę bardzo, bardzo się połączyliśmy ze sobą już tak ten ostatni raz, co też na przykład na premierze było wspaniałym doświadczeniem, bo wszyscy się zjawili prawie i taka magia między nami, gdzieś takie wsparcie ogromne. I też ta ostatnia scena jest bez słów, jest pieśń. Co też jest ciekawe, bo wtedy rzeczywiście można, no tak, poczuć tą spójność bycia po prostu razem, po prostu takiego bycia. To była taka dosyć performatywna scena, ta ostatnia. Jak Mateusz mówił o tym zanurzeniu, to mi się przypomniał teraz cytat Tokarczuk, że do snu, tak jak do rzeki, wchodzi się stopami najpierw. Czyli rzeczywiście, mimo że sen jest czymś w obrębie jednak psychiki. Ona mówi o stopach, czyli jakby o zanurzeniu całościowym. Aha. I dla mnie to też takie było doświadczenie u Jagody i tak jak patrzyłam na kolegów i koleżanki ode mnie z roku, to też mi się wydaje, że wszyscy bardzo dużo z siebie dali. Jagoda, no to absolutnie widać w filmie. Inspirowała do tego, więc po prostu to zanurzenie, no tak, że jest się całym w tym. Chyba trochę tęskniliśmy za osobą, której można tak zaufać. Jagoda Szelc to przecież reżyserska szamanka, prawda? Oj, tak, właśnie. Czerwała, absolutnie tak. To jest tak. Wydaje mi się, że świetnie się udało to, o co jej chyba przede wszystkim chodziło. To miała być ta inicjacja, to miało być to wasze przejście. To przejście między tym, kiedy jeszcze jesteście studentami, a już stajecie się aktorami. Przeszliście razem, wspólnie? Jesteście gdzie indziej? Jagoda też powiedziała, że najprawdopodobniej po raz pierwszy i ostatni wszyscy ze sobą współpracujemy. Wydaje mi się, że ta scena transu i w ogóle ten film nie miałby sensu, jeśli byśmy nie czuli do siebie 100% zaufania i bezpieczeństwa na tym planie. I faktycznie tam, ja na tych warsztatach czasami czułam się jak na takich zajęciach w przedszkolu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że po prostu czułam się bezpiecznie, czułam otwartość w stosunku do grupy. I też tak jak mówiliście wcześniej, różne rzeczy się działy i jednak wcześniej po prostu u nas na roku, ale to był taki moment, kiedy każdy był w stanie o tym zapomnieć i po prostu ze sobą współpracować. Czy to też był proces? To było, tak, ale to były osoby, to nie które powiem, na przykład bardzo się do tego dystansowały, bo to jakieś właśnie szamaństwo, bo to jest jakieś dziwaczne, bo to ja nie wiem, czy mogę, ale rzeczywiście z czasem to się wszystko rozpuszczało i każdy każdego napędził. No, nie mam wątpliwości, że udała się wspaniała inicjatywa, bo przypomnijmy, 4 lata temu zaczęło się od rektora waszej, no chyba jeszcze przez chwilę szkoły, którą właśnie kończycie, czyli Szkoły Filmowej w Łodzi, Mariusza Grzegorzka. Był pierwszy ten filmowy dyplom Śpiewający Obrusik, później była Kryształowa Dziewczyna Artura Arbańskiego, był Sojer Łukasza Barczyka, no i teraz Monument Jagody Szelc od wczoraj w naszych kinach, ale też właśnie powstaje, tak? 5. film z tej serii. Coś wiecie na ten temat? Czy... Tak, film Kalina Ala-Brudzińskiej, też świeżo upieczonej reżyserki po naszej szkole. Nie wiem, czy możemy tak opowiadać za dużo. Nie wiemy też chyba za dużo. Ale potem to się dzieje. Ale na pewno będzie już jeszcze... Już skończyli zdjęcia. Jeszcze inny film będzie, tak? Jeszcze tak. Inny, zupełnie. Tam jest też Dobromir Dymecki, zagrał jedną z głównych ról i to jest jakaś tam opowieść o terapii w ośrodku i też tam siedzieli na takie komórki, że różne epizody z życia po prostu tych bohaterów tam na tej terapii. Brzmi ciekawie. Poczekamy, premiera już niedługo w maju na Festiwalu tak. Szkół Teatralnych, bo to taka też tradycja. A później zapewne również w kinach. Na razie zapraszamy na Monument. To ja na zakończenie naszego spotkania poproszę, żebyście się jeszcze sami własnym głosem przedstawili. No i osobiście zaprosili słuchaczy Trójki, może powiedzieli, kogo szczególnie chcielibyście przyciągnąć do kin właśnie na ten wasz dyplomowy film. Anna Biernacik, przychodźcie wszyscy tu u mnie, wszyscy. Czyli dla wszystkich. Anna Bolewska. Dla tych, którzy czasami się czują jak kamień, to się może okazać jednak, że kamień może mieć drzwi jakieś. Że czują się lżej, tak? Że jakieś drzwi się otworzą. Aha. Karolina Bruchnicka. Każdy ten film zinterpretuje na swój sposób i tego jestem ciekawa przede wszystkim w konfrontacji rozmowy po... seansie. Tak. Mateusz Więcławek, serdecznie zapraszam na film Monument. Czuwaj. Czuwaj. Dziękuję wam bardzo. A moi goście to, no właśnie nie wiem, mam mówić absolwenci, czy jeszcze... Jeszcze magisterka. Artyści. Artyści młodzi, artyści do niedawna studenci Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Wszystkich w dużo większej grupie zobaczymy w filmie Monument Jagody Szelc, ten od wczoraj w naszych kinach. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dzięki. A my sięgnijmy po piosenkę ze wspomnianego niedawno filmu Córka trenera. Myślę, że Karolina Bruchnicka też nam ten film przypomniała. Devendra Banhart, Mina Grita. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma corporeal. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aquí. Ven, amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Niedawno odbyło się spotkanie z tegorocznymi nominowanymi do Orłów, czyli do Polskich Nagród Filmowych. Przy tej okazji poznaliśmy też pierwszego laureata, tego laureata Nagrody Specjalnej za osiągnięcia życia w tym roku, 25 marca, za niewiele ponad tydzień. Ten właśnie laur odbierze Krzysztof Zanussi, a myślę wielką przyjemność ogłosić nazwisko laureata miał Janusz Gajos. Bez przesady mogę powiedzieć, Janusz Gajos ma swoje specjalne już miejsce w historii swojego kina i ciągle tworzy wspaniałe role i miejmy nadzieję będzie je tworzył jeszcze bardzo, bardzo długo. No właśnie, są na to nawet obiektywne dowody, bo w tym roku Janusz Gajos jest podwójnie nominowany do Nagrody Orłów za główną rolę w Kamerdynerze Filipa Bajona i za rolę drugoplanową w Klerze Wojtka Smarzowskiego. Ale też przypomnę, że bardzo szczęśliwy dla Janusza Gajosa był rok 2016. 3 lata temu aktor odebrał, no właśnie, tę szczególną nagrodę za osiągnięcia życia, ale nie spoczął na laurach, ciągle pracuje i w tym samym roku również tego regularnego Orła za główną rolę w filmie Body Ciała. Zapraszam za chwilkę już na spotkanie z Januszem Gajosem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Odebrał pan 2 dyplomy, 2 docenione role. Jakie to jest samopoczucie? Od przybytku głowa nie boli? Jeszcze nie. Nie, no myślę, że miło. Ja pierwszy raz dostąpiłem takiego zaszczytu, żeby 2 razy być wywołany w sprawie nominacji. No i poczytuję sobie to za 3 rodzaj nagrody. A gdyby pan zestawił te 2 doceniane przez akademików role, to czy w ogóle można je w jakikolwiek sposób porównywać? Jest jakiś punkt zbieżny? Na szczęście nie. Ja mówię na szczęście dlatego, że dużą radością aktora jest zagrać 2 krańcowo różne role z każdego względu. Znaczy ja mówię o tych krańcowościach, poczynając od wagi, która jest zawarta w scenariuszu, od temperamentu, wszystkiego tego, czym człowiek dysponuje w życiu. udało mi się to w tym roku rzeczywiście zagrać kaszebę. Musiałem się nauczyć trochę tego trudnego języka. No i zupełnie przeciwną, zupełnie inną rolę, czyli naszego biskupa, który jest rozpoznawalny w mojej osobie przez wszystkich taksówkarzy, gdziekolwiek się znajduje. Jest pan zaczepiany w taksówkach? Wie pan, trochę się obawiałem, że będę zaczepiany. Teraz odważę się powiedzieć, że jestem mile zapytywany, gdzie wasza dostojność raczy jechać i tak dalej, więc nie jest źle. No właśnie, trudno to jakoś ustawić w odpowiedniej kolejności, no bo za osiągnięcia życia już jest, a tu się okazuje, że osiągnięcia życia jeszcze się nie skończyły, bo nominacja do dwóch innych ról. Miłe. To jest wszystko w rękach Akademii. Poprośmy, żeby pan jeszcze raz nam ogłosił właśnie laureata tegorocznego za osiągnięcia życia. Teraz tutaj już powiedziałem ze sceny, powiedziałem, że tegorocznym laureatem nagrody za osiągnięcia życia jest pan Krzysztof Zanussi. Tak, bardzo miłe. A mam nawet wspomnienia z pracy w teatrze. U Krystyny Jandy robiliśmy taką sztukę, ale to rzeczywiście jest temat na dłuższą rozmowę, także zostawmy sobie to na inne okazje. Właściwie trudno byłoby pana określić mianem aktora Zanussiego, bo pan tej filmowej współpracy z nim częstej nie miał. To trudno by rzeczywiście określić jako aktora przynależnego temu reżyserowi. To było, zdaje się, jedno zdarzenie filmowe, jeżeli chodzi o pracę z panem Zanussim. Pan Janusz cały czas gra. I na pewno teraz też. Ja się uczę cały czas. Cały czas się uczę, ponieważ to jest mój zawód. Trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć. No i może to nas trzyma troszeczkę w pionie. No przecież jeszcze nie siedzę na tronie, nie żądam specjalnych hołdów. Czy jestem normalnym człowiekiem, dalej pracuję. Ale jest pan też senatorem Polskiej Akademii Filmowej. Czy z tego wynikają jakieś szczególne obowiązki? Obowiązków chyba szczególnych nie ma. Honor taki. Honor, że mogę o sobie mówić jako o senatorze. O, to jest dobre zakończenie naszej rozmowy. Wszystko przede mną jeszcze. Nie zdradzę tego, co jest zaplanowane. No i w dalszym ciągu w gotowości pełnej czekam na propozycję. Ale powiem szczerą prawdę. Nie ma czegoś takiego, że do jednej roli ma się, postaci ma się jakiś szczególny stosunek. Ponieważ no, ja to uprawiam, tak powiem, zawodowo, przepraszam, któryś raz to mówię. I mogę mieć wspomnienia z planu, mogę mieć z pracy. Natomiast postać jest postacią i najważniejszą rzeczą, którą mam do zrobienia w tym i tu nie dzielę na bardziej sympatyczną, mniej sympatyczną. No takie zawodowe podejście, nie wiem czy to jest dobre, ale chyba tak, zawodowe podejście do sprawy. Ja się cały czas uśmiecham, żeby państwo wiedzieli. Mogę to tylko potwierdzić, to Janusz Gajos. Rzeczywiście współpraca ze wspomnianym tegorocznym laureatem Nagrody za osiągnięcia życia Krzysztofem Zanussim nie była wielka, ale myślę owocna. Rok 1984 to był film właściwie w takiej międzynarodowej koprodukcji Rok spokojnego słońca, a wcześniej jeszcze jedno doświadczenie, rok 80 film Kontrakt. Krzysztof Zanussi to na razie jedyny znany nam tegoroczny laureat Orłów. A przez chwilę muzyka Antoniego Komasy Łazarkiewicza z filmu Kamerdyner, bo też za chwilę spotkanie z nominowaną do Orła za główną rolę kobiecą Anną Radwan. Thank you. olbrzymia radość i jestem zaskoczona i to nie jest bynajmniej kokieteria, naprawdę, ale taki to jest przyjemny rodzaj zaskoczenia i uniesienia. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo dumna z tego, że znajdę się teraz wśród tak wspaniałych członków Akademii Filmowej. No i wchodzi pani już do Akademii, prawda? No właśnie, no to jest właśnie taka przepustka i czuję się naprawdę bardzo szczęśliwa. To była bardzo długa praca na planie kamerdynera. Takie najsilniejsze pani wspomnienie z tej długiej aktorskiej pracy? No to w ogóle samo w sobie jest właśnie bardzo silnym wspomnieniem. Po raz pierwszy brałam udział w budowaniu świata przez 3 lata i to naprawdę nie jest łatwe, bo oczywiście były przerwy w zdjęciach i to naprawdę nie jest łatwe, jeżeli przerwa trwa prawie że rok, potem wrócić, jak to się mówi, w te same buty, no bo wszyscy się zmieniamy, podejmujemy różne inne prace, którym się poświęcamy, więc to był rzeczywiście bardzo trudny proces. Wie pan, nie umiałabym powiedzieć jakiegoś jednego takiego wspomnienia szczególnie silnego, bo tak jak mówię, no dla mnie to w ogóle była jakaś nieprawdopodobna przygoda. Po pierwsze to, że w ogóle znalazłam się w obsadzie naprawdę tego filmu i tutaj taki olbrzymi kredyt zaufania ze strony reżysera i producentów, że mogłam zagrać z moimi cudownymi kolegami, z którymi oczywiście znałam się towarzysko od jakiegoś dłuższego czasu, ale nigdy nas, że tak powiem, los zawodowo nie spiknął ze sobą i nagle tak na głęboką wodę z Adamem Woronowiczem na przykład, czy z Łukaszem Simlatem. Czy to byli pani ulubieni właśnie partnerzy na planie? No muszę powiedzieć, że nie wiem, co oni by panu powiedzieli, ale grało mi się cudownie. Są niezwykle kontaktowymi partnerami i mieliśmy przyjemność po prostu z tej pracy. Ale mówię za siebie, może oni temu zaprzeczą. Ja byłam bardzo szczęśliwa i zadowolona. A co by pani powiedziała o swoich konkurentkach w swojej kategorii? Że są fantastyczne i że życzę im bardzo serdecznie oczywiście nagrody i bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że się spotkamy w tym składzie. Nie wiem, czy Jasia Kulik dotrze do nas na 25 marca, ale będę bardzo szczęśliwa będąc tutaj i mogąc gratulować, bić brawo wszystkim nagrodzonym. A może jakiś komentarz do laureata nagrody za osiągnięcia życia? Proszę pana, tutaj nie da się czegokolwiek komentować, bo sprawa jest absolutnie oczywista, więc nie widzę konieczności komentowania. Ciąg dalszy nastąpi. W pewnym sensie kamerdynera, bo czekamy na serial, tak? Co można zdradzić na ten temat i jak wiele więcej zobaczymy? No to jest wszystko w rękach, że tak powiem, reżysera i montażu. Ja osobiście mam wrażenie, że jest jeszcze trochę materiału, który nie znalazł się w filmie, ale no mnie osobiście troszeczkę żal, bo pierwsza wersja scenariusza, która trafiła do mnie, była absolutnie oszałamiająco spójna i fantastyczna i tych wątków rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo i nie wierzę w to, że widz by się pogubił, gdyby dostał aż taką epopeję. No. Pozostaje mi tylko czekać i mieć nadzieję, że te wątki się uzupełnią, wypełnią i że widzowie będą usatysfakcjonowani. Jakie przed panią, albo może teraz właśnie, kolejne wyzwania filmowe? Żadne. Jak to? Tak to. No. To niemożliwe. Możliwe. Nic się nie dzieje? Nic. To wracamy do rozmowy za czas jakiś, tak? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Tak, pa. Jezus Maria, muszę lecieć, niech pan mi wybaczy. No, że naprawdę nic? Naprawdę nic, ale spokojnie. Ja jestem aktorka prowincjonalna, bo jestem z Krakowa, więc spokojnie. Ale rozumiem, że w teatrze się dzieje. Tak, dzieje się, tak. No to nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Annie Radwan, żeby działo się też dużo w kinie i żeby przyszły te kolejne filmowe propozycje. Tak miło, pod koniec naszej rozmowy pożegnał się z aktorką reżyser kamerdynera Filip Bajon. A jeszcze dla porządku dodam, że ta konkurencja Anny Radwan w kategorii główna rola kobieca to nie tylko wspomniana Joanna Kulik, oczywiście Zimna wojna, ale również Gabriela Muskała za główną rolę w filmie Fuga. Zresztą Gabriela Muskała też ma w tym roku 2 nominacje, bo jeszcze w kategorii Odkrycie Roku, tu z kolei jako scenarzystka Fugi. No i pierwsza piątka od końca tegorocznych Orłów. 7 uczuć, 4 nominacje, Fuga 5, Claire 6, Kamerdyner 8, a Zimna wojna aż 12. Za chwilę spotkanie z Jarosławem Kamińskim, wcześniej Joanna Kulik, dziś po francusku. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés. Amoureux, le pendule a tué le temps qui de nous retiendra l'instant des amants fuyant dans les on s'était promis amoureux. Nos querelles couvraient la musique où l'on s'est volé la réplique dont l'arme nous avait trahi peu à peu. Bâton au bord des yeux, malheureux. Il a fallu cesser le feu comme un pot. Sombre regard qui perds-tu donc à la fenêtre, les givres font. Joanna Kulik ciągle w Los Angeles, Łukasz Żal dwukrotnie nominowany do Oscara, gdzieś na pewno w Ameryce, Tomasz Kot chyba też, Paweł Pawlikowski na wakacjach, pewnie też gdzieś daleko, nikogo nie ma, no ale na szczęście na spotkaniu z nominowanymi darów był odpowiedzialny za montaż Jarosław Kamiński, ale też słuchacze Trójki już od dłuższego czasu wiedzą, że Łukasz Żal pracuje teraz przy swoim pierwszym amerykańskim filmie. Kiedy po ogłoszeniu nominacji do Oscara, właściwie chwilę później, wyjeżdżał już do Stanów Zjednoczonych, udzielił mi długiego wywiadu, mogliśmy go posłuchać w klubie Trójki i wtedy też mówił o tej współpracy, ale nie mógł zdradzić nazwiska tego bardzo znanego reżysera, z którym miał pracować. Nie mógł za wiele, właściwie nic jeszcze powiedzieć o filmie, no ale coś już na ten temat wiemy, to Charlie Kaufman, znakomity autor Zakochanego bez pamięci czy adaptacji. Być może polski tytuł tego filmu będzie brzmieć Może pora z tym skończyć, bo pod takim tytułem ukazała się książka, której film będzie ekranizacją. No i to, co jeszcze wiemy, że w głównej roli Brie Larson, więc zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie pierwszy amerykański film Łukasza Żala. No, a przed nami spotkanie z Jarosławem Kamińskim. Koledzy jeszcze są po podróżach amerykańskich trochę wymęczeni. Paweł jest na wakacjach krótkotrwałych. Był jeszcze Mirek Makowski, mój kolega dźwiękowiec. Był też Mirek Pawłowski, mój drugi kolega dźwiękowiec. Myśmy tutaj reprezentowali Zimną Wojnę Morze w okrojonym składzie, ale jednak byliśmy. Czyli przynajmniej reprezentanci tych kategorii technicznych byli obecni. Tak jest. No ale trzeba też dodać, że pan odebrał dwa dyplomy, bo to jest podwójna nominacja w tym roku za najlepszy montaż. No, takie miałem szczęście, to jest nominacja za Zimną Wojnę i za Fugę. No, bardzo miłe to jest oczywiście doświadczenie. Mnie się już raz zdarzyło zresztą. Wtedy, przed laty, to były nominacje za Jesteś Bogiem i za Pokłosie. Czyli w zasadzie przyjmuje to pan zupełnie normalnie, naturalnie. Nie, ja się bardzo cieszę, ja się bardziej cieszę moim zdaniem. Znaczy, mnie zawsze ta nominacja sprawia ogromną radość, bo to jednak koledzy głosują, czyli najbardziej fachowa publiczność, jaka w ogóle może się zdarzyć, ocenia montaż. Z nagrodami bywa już różnie, oczywiście to jest też bardzo miłe, ale mimo wszystko te nominacje to jest jakaś poważniejsza sprawa, jakoś tak ja ją oceniam. No. A jakby pan porównał tę swoją pracę przy Zimnej Wojnie i przy filmie Fuga? No one się właściwie toczyły równolegle, bo było też tak, że była przerwa na przykład w Zimnej Wojnie, myśmy wtedy zrobili pierwszą układkę Fugi. Oba te filmy powstawały dość długo. Zimną Wojnę montowaliśmy w trakcie, więc to właściwie cały okres zdjęciowy i potem jeszcze kilka miesięcy. Z Fugą było z kolei tak, że tam były jakieś dokrętki zaplanowane na późną jesień, więc też myśmy mieli z tyłu głowy, że nie musimy się specjalnie spieszyć i ten montaż montaż też trochę, jak zaczęliśmy go chyba tam jakoś w kwietniu, to skończyliśmy w lutym, więc oba te procesy były długie, takie powiedziałbym akurat tak, jak powinno to trwać, czyli wyczerpujące, ale mam wrażenie, że w obu wypadkach ten kształt jest taki, jak oboje moi reżyserowie by sobie życzyli i ja bym sobie też życzył. Zdecydowanie więcej tych nominacji ma Zimna wojna w tym roku. To jest jeden z tych faworytów orłowych, bo też film nominowany w tej najbardziej prestiżowej kategorii, najlepszy film. Jak pan obstawia, jak to będzie, kiedy już dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć? Och, to jest zawsze sytuacja, powiedziałbym, otwarta. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że pewnie jakieś nagrody dostaniemy, ale ile ich będzie? Ja już pamiętam taką sytuację, że ktoś był też nominowany w 12 kategoriach, dostał jedną albo żadnej nagrody, więc... Bywało, bywało, tak. Bywało, bywało, może się tak też zdarzyć. Cieszymy się z tych nominacji. Ale ja myślę, że to jest nieuzasadniona skromność w kontekście tych wszystkich nagród, które Zimna wojna już na świecie i w Europie zdobyła. Pan również Europejską Nagrodę Filmową i jeszcze cztery inne. Ale głosuje Akademia, to jest też już jakiś czas minął od tego filmu, są jakieś nowe filmy, pojawiły się choćby Claire, więc to trudno powiedzieć, myślę. Ten dystans czasowy jest też dobrym chyba dystansem, ponieważ właściwie wszyscy mogą tak z dystansu spojrzeć na te filmy, powiedzieć, co tak naprawdę im się wydaje najlepszym dziełem. Poznaliśmy już pierwszego laureata tegorocznych Orłów, czyli laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. Miał pan kiedykolwiek okazję współpracować z Krzysztofem Zanussi? Może się pan odnieść do osoby laureata? Niestety współpracować nie miałem okazji. Miałem okazję kiedyś na jakimś planie się pojawić. Ja jeszcze w czasie, kiedy studiowałem w Pradze. Więc to są lata zamierzchłe. Myślę, że pan Krzysztof tego pewnie nie pamięta. Natomiast to muszę powiedzieć, że ja akurat od kilku lat ustawicznie próbowałem pana Krzysztofa do tej kategorii jakoś zgłosić, bo wydawało mi się to bardzo ważna kandydatura i bardzo potrzebna nagroda, więc strasznie się z tego cieszę. Czyli jeden z tych reżyserów, który absolutnie tworzy historię polskiego kina od wielu, wielu lat, a który jeszcze tej nagrody nigdy nie dostał. Tak jest, zdecydowanie tak jest. Dla mnie to w ogóle, ja mam z czasów swojej młodości dwóch takich reżyserów, Andrzeja Wajdę i Krzysztofa Zanussiego. To są dla mnie najważniejsze nazwiska. Co pan robi w tej chwili? Czy jakieś prace montażowe właśnie trwają? No, trochę trwają, trochę się do czegoś przygotowuję. Zrobiliśmy taki film na podstawie sztuki teatralnej Olega Sencowa. Przypomnijmy, to jest ten reżyser wciąż więziony. Tak jest, to jest ten reżyser, który ciągle jest na zesłaniu w Rosji. Zresztą ten proces w ogóle zatwierdzania tego obrazu jest też o to bardziej skomplikowany, że Oleg dostaje jakieś skany, informacje. No. To jeszcze trochę będzie trwało, jakkolwiek myślę, że ten kształt już mamy zamknięty tego przedsięwzięcia. No i czekam na materiały, właściwie przychodzą materiały od Gosi Szymowskiej. To jest taki film, na który czekam z utęsknieniem, w sensie takim, że za chwilę już skończą się zdjęcia i przystąpimy do montażu. Ostatnio pojawiły się informacje o pierwszej amerykańskiej i anglojęzycznej produkcji Małgorzaty Szumowskiej. To jest właśnie to, tak? To jest właśnie ten film. Czyli ona już kończy zdjęcia? No tam jest krótki dość okres zdjęciowy. Te zdjęcia się skończą moim zdaniem 20 albo 21 marca. To nie jest tak daleko. I jesteśmy w jakimś kontakcie, trochę oglądamy materiały, trochę się wymieniamy jakimiś uwagami. Nie mamy też za dużego czasu na ten montaż, bo tak producenci nam takie, że tak powiem, postawili jakieś ograniczenia czasowe, ale myślę, że sprostamy. Ja w każdym razie widzę te materiały, to jestem z nich bardzo zadowolony i szczęśliwy, że taki film mogę montować. To tak tylko jakby pan mógł odrobinkę uchylić, bo wiem, że nie może pan za wiele mówić. Rąbka tajemnicy, jakiego możemy się filmu spodziewać, sądząc po tych materiałach z planu Małgorzaty Szumowskiej, bo to ma być chyba troszkę bardziej gatunkowy film w stronę thrillera, może nawet? Nie, to jest zdecydowanie thriller. To jest zdecydowanie thriller, bardzo interesujący, współczesny, choć przez chwilę to tak nie wygląda, że on jest współczesny, więc o to bardziej jeszcze jest to interesujące. Wiele interesujących aktorek tam występuje, jeden aktor, więc to jest też taka ciekawa dość sytuacja. Pewnie więcej nie mogę powiedzieć. Tytuł już jest? Ten tytuł w tej chwili roboczy brzmi The Other Lamb, czyli Inna Owca, albo Ostatnia Owca, jakoś tak. Natomiast myślę, że on się może zmienić jeszcze. No dobrze, to co? To czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia i widzimy się na ceremonii wręczenia Orłów, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia 25 marca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na pewno będziemy mówić o Orłach w Trójce. Jarosław Kamiński ujawnił kolejne sensacyjne informacje dotyczące polskich filmowców pracujących, jak słyszymy. Właściwie już coraz więcej ich się przenosi do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Czekamy na efekty. A zaczęliśmy dzisiaj trójkowo filmowo od piosenki z filmu Mariusza Grzegorzka, Śpiewający obrusik. No i też utworem z tego filmu zakończmy. Low Roar. I już mogę powiedzieć do usłyszenia, bo za 6 minut 17. Ryszard Jaśmiński. Old shadows inside. Wait for the moment. They claim they're